با عرض سلام و سلام ویژه نوروزی خدمت شما هموطنان گرامی، برنامه بامدادی امروز یک شنبه 25 اسفند 1387 خورشیدی برابر با 15 مارس 2009 میلادی با همراهی تک تک شما عزیزان شنونده برنامه بامدادی امروز رو شروع میکنیم. بخش برنامه بامدادی رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8:10 بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8:00 تا 11:00 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86-018-09-12، تکرار میکنم 86-18-09-12، تلفنی که در ایام هفته خدمت شما هستیم برای شنیدن نظرات شما نسبت به برنامه‌های بامدادی رادیو البرز 27-58-22-12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، رادیو البرز یک کلمه است، علامت ایمیل، hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co است، iraninfo هم یک کلمه است، .co. و یادآوری میکنم که برنامه های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه شما میتوانید از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. اما در برنامه متنوع امروزی، همونطوری که هفته‌ای گذشته به مناسبت فرارسیدن سال نو ایرانی، نوروز باستانی، گلچینی از موسیقی بومی ایران و از محمود خوشنام انتخاب کرده بودیم که مازندران، گیلان، لرستان و بختیاری، آذربایجان رو برای شما پخش کردیم که امروز سری به جنوب ایران میزنیم، موسیقی بومی جنوب ایران. و دادای تازه‌ای داریم از دنیای هنر و موسیقی و سینما، دادای تازه تحت نام راه ابریشم، و همچنین خبرهایی راجع به ایران داریم، البته به طور خلاصه، و دیگر رویدادها در جهان، و همچنین برنامه ویژه نوروزی داریم، چون جمعه آینده ساعت 12:43:39 به وقت دانمارک سال نو ایرانی آغاز میشه. یک بار دیگه ساعت تحویل سال 1388 خورشیدی رو اعلام میکنم به وقت دانمارک، ساعت 12:43 39 ثانیه به وقت دانمارک است که ایران با دانمارک 2 ساعت و 30 دقیقه اختلاف ساعت دارند، یعنی به عبارتی ساعت 15:13:39 به وقت ایران سال تحویل میشه. قبلا صبح زود یا نصف شب سال نو ایرانی تحویل میشد، این بار ظهر هست، تقریبا میشه گفت که سبزی پلو و ماهی موقع ظهر دیگه میچسبه و شما میتونید در برنامه ویژه نوروزی گروه فرهنگی و رادیو البرز که ساعت 6 بعد از ظهر جمعه آینده در محل فولک دنسان هوس برگزار میشه شرکت بکنید. برنامه باشکوهی داریم امسال، حاجی فیروز داریم که برنامه متنوعی را انجام میده از خودش با لباس مخصوصی که میپوشه. این حاجی فیروز با تجربه ای هست، از شهر قناس میان، آقای بهروز هستند. گروه رقص دیبا هست که در 2 نوبت میرقصن به سرپرستی سرکار خانم مرجان که رقص زیبایی رو بچه های این گروه ارائه خواهند داد. رقص عربی هست که رقص پروفشنالی هست، خانم دیانا که مجارستانی هستند از شهر دورافتاده‌ای در دانمارک به آهوز تشریف میارن به خاطر جشن نوروز ما، و رقص آذری رقص پروفشنالی هست که آقای عظیمی و خانم مرجان این رقص رو ارائه خواهند داد. برنامه متنوعی هم خواهیم داشت. موزیک از همه مهمتر توسط دیجی آریا هست که موزیک های شاد و نوروزی تقدیم حضور مهمانان خواهند کرد. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به قیمت ارزون به فروش میرسه. زمان همونطوری که گفتم جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر هست در محل فولک دنسان هوس. ورودی 100 کرون است، البته برای بزرگسالا، و 50 کرون برای زیر 12 سال است. البته بچهای 6 ماه، 1 سال، 2 سال دیگه احتیاجی به گرفتن بلیت نیست. برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیو البرز است. برای تهیه بلیت از همه مهمتر شما میتونید مستقیما با ما در تماس باشید با شماره تلفن 27582212 یا از طریق ایمیل ما radioalborz@hotmail.com یا از طریق وبسایت iraninfo.deco و یا از فروشگاه ایرانی در مرکز شهر آهوس فقیس علی فروشگاه دانیا شماره 60 یا فروشگاه یونی شاپ در ویبورکوی چهارراه حصله پلاک 148 و یا بازار وست فروشگاه ایرانی آقا سعید میتونید بلیتا رو خریداری بکنید و ضمناً فروشگاه ایرانی شیرنیجات نوروزی و لوازم سفره هفت‌سین هم دارن و تقدیم حضورتون خواهند کرد با قیمت‌های مناسب نوروزی. آقای کامین سلام و صبح بخیر. شما میگید که چقدر تبلیغ جشن نوروزتون رو میکنید. به هر حال ما سالی یک بار نوروز هست و اتفاقا نوروز رو میشه در شهر آهوس حس کرد. از جمله کنسرت نوروزی دیشب بود، کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی، خیلی برنامه خیلی خوبی بود. ما هم از آقای دیانی بی نهایت سپاسگزاریم که میزبانی این برنامه رو داشتن و همچنین مهمانای دیگری که شرکت کردن. ما از جانب خودمون از این مهمانا هم تشکر میکنیم که سپورت کردن، کمک کردن و تا جمعیتی قابل توجه در این برنامه کنسرت حضور پیدا کنند. با ما باشید به هر حال تا ساعت 11 بامداد که در خدمت شما هستیم با ترانه‌های شاد نوروزی. و همچنین یادآوری میکنم که ساعت تحویل سال نو ساعت 12:39 بخشید منم اشتباه کردم، ساعت 12:43:39 به وقت دانمارک و ساعت 15:13:39 به وقت ایران. دوست دارم آفتاب بشم تا نور بارونت کنم، دور تو بگردم و این دلو مجنونت کنم، آسمون بشم برات ستاره بارونت کنم. یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم، یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم. دوست دارم کفتر بشم تو آسمون پر بزنم، برم و تو اوج بشتریم پر بزنم، بشینم اگه دونده رو من تنها بزنم، پر بزنم اگه دونده رو من تنها بزنم، پر بزنم. همیشه با این که این دل نگرونه، یه بخار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه. تو باشم تماشا دنیا، هم تو بیداری و هم تو خواب و رویا، واسه تو باز بخونم مثل قدیما. بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه. نوروزتان پیروز. گروه فرهنگی و رادیویی البرز تقدیم می کند جشن با شکوه نوروز 1388

بهاره دیگه هیچ کس غیر شادی تو دلش چیزی نداره تو دلش چیزی نداره نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده این روزا هر جا که بری صحبت عیده نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده این روزا هر جا که بری صحبت عیده نوبتی هم باشه دیگه هم باشه دیگه نوبت عیده این روز و هر جا که بری صحبت عیده روستا گشت و گذار محمود خوشنام در موسیقی بومی ایران در گشت و گذار ایران گردانه خود اینک به کناره‌های گرم و سوزان خلیج فارس رسیدیم، خلیج پهناوری که سر بر دامن بزرگترین گنجینه‌های طبیعی نهاده و یکی از راه‌های پیوندی آسیا و اروپا است. در کناره‌ها، بندرها و جزیره‌های ریز و درشت خلیج فارس موسیقی ویژه‌ای سر برآورده که آینه تمام نمای شیوه زندگی و باور مردمان آنها است. ترانه پهناور خلیج فارس از جلگه میناب آغاز می شود، از بندر عباس و بندر لنگه در می گذرد و تا کنگان و بوشهر و گنابه و دیلم خود را می گستراند. در برابر این کرانه پهناور و در میانه آبهای مواج جزایر لارک و قشم و کیش و لوان و خارک قرار گرفتند که همیشه پذیرای مهاجران دریایی بودند. حضور و زیست همین مهاجران که ملیت‌های مختلف و باورهای گوناگون داشته‌اند منطقه را از یک فرهنگ ترکیبی برخوردار ساخته است. از آنجا که مهاجران بیشتر بردگانی بودند که از سرزمین‌های آفریقایی می‌آمدند تا به فرمان اربابان استعمارگر خود در این سو به کار بپردازند، عناصر خرد فرهنگ‌های آفریقایی در هنر و فرهنگ کرانه‌نشینان خلیج فارس حضور برجسته دارد. از سوی دیگر جای پای عناصر فرهنگ عرب را نیز میتوان در این آمیزش ردیابی کرد. موسیقی جنوب ایران خود به عنوان یک نماد روشن فرهنگی این آمیزش را شهادت میدهد. Thank you. محمد رضا درویشی پژوهشگر موسیقی بومی درباره موسیقی کرانه‌های شمالی خلیج فارس که در حال حاضر در محدوده 4 استان قرار گرفته‌اند نیز بررسی‌هایی دارد. از او می‌پرسیم که سهم موسیقی خودی یعنی موسیقی ساکنان اصلی منطقه در این آمیزش تا چه میزان است؟ در استان هرمزگان آیین‌های به نوعی میشه گفت موسیقی درمانی، آیین‌هایی که به اعتقاد خود ساکنین منطقه در واقع به آیین‌های اهل هوا موسوم هست، بیشتر ریشه آفریقای عربی دارن با تفوق فرهنگ آفریقایی به این اعتبار که این آیین‌ها در واقع با مهاجرت بردگان یا آوازه شدن بردگان در دوره بردهداری به سواحل جنوبی ایران منتقل شدن به این مناطق. منتها خب محتوای این آیین‌ها در یک دوره مثلا چند صد ساله به تدریج عوض شده. در آیین‌های اهل هوا هم به لحاظ شعر و هم به لحاظ موسیقی ما بیشتر شاهد تفوق فرهنگ آفریقایی عربی با تفوق بیشتر فرهنگ آفریقایی هستیم. اما در همین استان هرمزگان موسیقی مذهبی شیعه وجود داره که در واقع این آوازها یعنی نوحه‌ها، زیارتنامه‌ها، چاوشی‌ها به طور کلی نه تحت تاثیر فرهنگ عربی هستند و نه تحت تاثیر فرهنگ آفریقایی. مشخصا اینها تبعیت می‌کنن از موسیقی کلاسیک ایران یا ردیف دستگاهی موسیقی ایران یعنی فرهنگ ایرانی. موسیقی آیینی منطقه گونه قدیمی از موسیقی درمانی است که در سالهای اخیر در جهان به عنوان شیوهی برای مداوای بیماران عصبی و روانی مورد توجه قرار گرفته است. محمد رضا درویشی این آیین‌های موسیقایی را از نظر پیشینه به سه بخش تقسیم می‌کند. در مراسم عروسی در نقاط مختلف هرمزگان ما شاهد انواع مختلفی هستیم. برخی مشخصاً تحت تاثیر فرهنگ‌های عربی هستند. رپرتواری که با سرنا و دهل نواخته میشه تقریباً نه تحت تاثیر فرهنگ آفریقایی و نه عربی هست. بیشتر تحت تاثیر فرهنگ ایرانی قدیم در اون مناطق هست. موسیقی ترکیبی کرانه‌های خلیج فارس را میتوان در دو بخش رده‌بندی کرد: موسیقی آیینی که بخش بزرگی از آن را تشکیل می‌دهد و موسیقی عرفی یعنی آهنگ‌ها و ترانه‌هایی که جنبه تفریحی یا کاربردی دارد. Oh, رایج‌ترین و شهرترین نوع این آیین‌های موسیقی درمانی مراسم زار و نوبان است، نامی که بر بادهای شریر نهاده اند که چون جن در جسم روح آدمی وارد می شوند و سلامت را از او می گیرند. باور به قدرت تخریبی جنی که زار نام گرفته در آغاز از حبشه یا اتیوپی امروزی برخاسته و از آنجا به مصر و سودان و حجاز و سومالی نفوذ کرده و سرانجام به جزیره ها و کرانه های خلیج فارس رسیده است. زار را تنها کارشناسان زار می توانند از کالبد زار زده بیرون کنند. این کارشناسان حرفه‌ای در کرانه‌های خلیج فارس بابازار یا مامازار نام دارند و مهمترین وسیله‌ای که برای مبارزه با زار به کار می‌گیرند موسیقی است. موسیقی پرضربان همراه با رقص. محمد رضا درویشی: اصلاح زار در اصلاح عام به هر نوع تفخیر که در مناطق جنوبی ایران پیش بیاد گفته میشه، اما از اینکه این تفخیر با نگاه دقیق‌تر واقعا زار باشه، نوبان باشه، مشایخ باشه، بادجن باشه، لیوا باشه یا هر انواع دیگری باشه، در حالی که اون مجموعه‌ای که در مناطق جنوبی ایران تحت عنوان کلی و عام زار گفته میشه در واقع هر کدامشون با دیگری متفاوتن و در داخل هر کدام هم تقسیمات خاصی وجود داره. زار همونجوری که اشاره کردین در واقع در اعتقادات اهل هوا، اهل هوا به کسانی گفته میشه که گرفتار یکی از این بادها بشن. بادها در اعتقادات مردم جنوب هم مثل انسانها میتونن در واقع پیرو به یکی از ادیان باشن یا کافر باشن. زار در اعتقادات اهل هوای هرمزگان یک بادی از کافر و به همین علت هست که معتقدن که از همه مضرتر هست. ما با زارهای قدیمی 72 زار مختلف و معتقد بودن که از که خود این رقم 72 همجور که مطلع هستین یک در واقع رقم اساطیری هست که در اعتقادات اسلامی در واقع کاربرد فراوانی داره. بنابراین تعداد زارها هم حتی در استان هرمزگان به رقم 72 میرسه. مراسم آیینی زار از عناصر نمایشی خالی نیست. از همین روی نویسندگان و اهل نمایش نیز در آن دستمایه‌هایی برای کار خود پیدا کرده‌اند. از جمله شاهجوان غلامحسین ساعدی در کتاب اهل هوا به گزارش دقیق مراسم زار پرداخته است. زار شکل‌ها و نام‌های مختلف دارد و به وسیله جن اغلب سراغ سیاهان، جاشویان و فقیران می‌آید. مراسم مبارزه بازار دو بخش دارد. اول باید کاری کنند که جن حامل زار فرار کند، سپس به بیرون کشیدن باد زار از بدن بیمار بپردازد. برای زیر کردن زار سفره و بساط و بازی و آواز و نذر و نیاز لازم است. اهل هوا را برای شرکت در بازی دعوت می کنند که بیشترشون دختران هوا هستند، دختران یا زنان جوانی که صدای خوش دارند، خوب آواز می‌خوانند و حرکاتشان نرم است. دختران هوا همراه مردها دم می‌گیرند و بابا یا مامای زار با دهل مخصوصش در صدر مجلس قرار می‌گیرد. دهل زن‌های دیگر دور مجلس حرکت می‌کنند. آهنگ مخصوصی لازم است که زار زیر بشود. شخص بیمار ابتدا شروع به لرزیدن می کند و به تدریج تکانها زیادتر شده از شانه ها به تمام بدن سرایت می کند و بازی وقتی به اوج می رسد که کله شخص مبتلا کاملا پایین آمده و ضمن تکانهای شدید از ظرف خونی که در برابر اوست خون می خورد. در این موقع دهلها بیشتر اوج گرفته و آوازها بلندتر می شود. سرانجام بعد از پایان مراسم که گاه چند شبان روز به درازا می کشد، زار با شنیدن شعر و موسیقی و دیدن سفره و خون بیمار نگونبخت را رها می کند. آه آه آه آه آه آه آه آه آه زبان موسیقی زار به گفته ساعدی در سواحل آفریقا زبان سواحلی است، ولی در ایران بیشتر اشعار را به زبان عربی می‌خوانند. کمتر کسی معنای این اشعار را می‌فهمد، نه بیماران و نه حتی باباها و ماماهای زار. آهنگ‌های موزون زار اما ترکیب دلپذیری است از آوازهای آفریقایی، نشیدهای عربی، شربه‌ها و ترانه‌های سواحل خلیج فارس و بلوچستان. محدوده رواج موسیقی زار ولی بسیار گسترده تر است و حتی به جمع قوالان پاکستانی نیز راه پیدا کرده است. نوبان نام باد دیگری است که البته مسلمان است و ضرر زیان چندانی ندارد. محمد رضا درویشی، پژوهشگر موسیقی بومی: در اعتقادات مردم هرمزگان نوبال یک باد مسلمان هست. اونا معتقدن که بنابراین که مسلمان هست این باد مقدس و اهل حساب هست، میشه باهاش کنار آمد، در حالی که بازار نمیشه خیلی کنار آمد. نوبال هم در اعتقادات مردم هرمزگان انواع و اقسام مختلف داره و باز آهنگ ها و ملودی های خاص خودش، اشعار خاص خودش و سازهای خاص خودش داره. در این نتیجه میگیریم که زار در اصطلاح عام به همه بادها گفته میشه، منتها در اصطلاح خاص یکی از بادها هست و انواع دیگر بادها مثل نوبان، مشایخ، لیوان و بادجن و انواع دیگر بادها هر کدام آیین‌های مخصوص به خودشون دارن، هر کدام اشعار مخصوص به خودشون دارن، سازهای مخصوص به خودشون استفاده میشه. آنچه درباره موسیقی کناره‌های جنوبی گفتیم بیشتر تعلق به بخشی از سواحل خلیج فارس یعنی منطقه هرمزگان دارد. از هرمزگان راه خود را که به سوی غرب ادامه می‌دهیم به بخش دیگری از سواحل می‌رسیم که مرکزیت آن با بوشهر است. در بوشهر نیز چون بسیاری دیگر از شهرها و نواحی ایران میتوان موسیقی موجود بومی را به دو نوع تقسیم کرد: موسیقی مذهبی و غیر مذهبی. موسیقی مذهبی بوشهر یعنی نوحه خوانی ها نیز شباهت هایی با همتاهای خود در نواحی دیگر دارد. تنها شاید سازهای ویژه منطقه مانند ساز کوبه‌ای دمام که تفاوت‌های صوتی و شکلی با دهل‌های معمولی دارد رنگ و بوی دیگری به اجراهای موسیقی مذهبی می‌دهد. آنچه در مجموعه موسیقی بوشهر برجسته جلوه می کند شربخانی و فائزخانی هایی است که این دومی احتمالاً از استان همجوار فارس به منطقه راه یافته است. محمد رضا درویشی تلاقی سه فرهنگ آفریقایی و عرب و ایرانی را در بوشهر نیز پی گرفته است. در حالی که موسیقی کار در سواحل بوشهر که بیشتر مربوط به جاشویان و ملوانان کشتی ها می شده زیر تأثیر موسیقی آفریقایی است، موسیقی مذهبی معروف به آشورایی و شربخانی ها مطلقاً وابسته به فرهنگ کهن ایران است. در بوشهر باز قضیه به شکلهای دیگری دیده میشه. موسیقی مذهبی آشورایی بوشهر بخش مهمی از موسیقی منطقه است. این موسیقی اساساً باز ارتباطش بیشتر با حوزه فرهنگی ایران هست، نه عربی و نه آفریقایی. اما در همین بوشهر باز در گذشته آیین‌های اهل هوا یا موسیقی درمانی اجرا می‌شده. این آیین‌ها تحت تأثیر فرهنگ آفریقایی بودند. از سازهای رایج دیگر در سواحل جنوبی و جنوب غربی خلیج فارس باید در وهله نخست از نی جفتی و نی انبان یاد کرد. نی جفتی همان گونه که از نامش پیداست دو نی به هم پیوسته است که نسبت به نی صدایی مضاعف دارد. نی انبان یا نی انبان که در محل به آن نی مشکی نیز میگویند تقریبا همان نی جفتی است که یک سوی آن به انبان یا مشکی از گوسفند وصل است و کارش ذخیره باد برای آسوده تر نواختن است. نفوذ عرب ها به منطقه عود به شیوه عربی را نیز به منطقه آورده است. تامبورا که نوعی چنگ به حساب می آید نیز ساز دیگری است که از آفریقا آمده و در مراسم آیینی نوبان به کار می رود. نوعی موسیقی عامیانه که از کرانه‌های جنوبی به ویژه از بوشهر می آید موسیقی بندری نام گرفته و در مراکز شهری سخت علاقه جوانان را به سوی خود جلب کرده است. موسیقی بندری از هر کجای جنوب که بیاید رنگ و بوی موسیقایی همان منطقه را دارد. به گفته محمد رضا درویشی موسیقی بندری موسیقی دارای هویت و پیشینه نیست، ساخت و پرداخت دوره معاصر است. موسیقی بندری یک نوع موسیقی مربوط به دوران معاصر هست و در کل مناطق ساحلی جنوب از هر سه استان هرمزگان و بوشهر و خوزستان ما میتونیم شاهدش باشیم. منتها در هر شهری در هر استانی محتوای خاص خودش داره. این موسیقی بندری مخلوطی از فرهنگ عربی بیشتر و فرهنگ آفریقایی هست. یک موسیقی دارای ریشه و یک موسیقی اصیل دارای هویت و پیشینه نیست. یک نوع در واقع مثل ترانه هایی که در 40-50 سال گذشته در مثلا تهران یا در شهرهای بزرگ ایران به وجود آمد و خودش شد در واقع یک نوع موسیقی عامه پسند یا یک نوع موسیقی پاپیلار یا نوع موسیقی پاپ. موسیقی بندری هم به نوعی یک نوع موسیقی پاپیلار غیر آیینی در مناطق ساحلی جنوب ایران هست که اصالت زیادی نداره، ترکیب سازهای ثابتی هم نداره، در هر جا از هر سازی که در اختیارشون باشه اجرا میکنن و به نوعی مثل یک موسیقی پاپیلار بیشتر میشه بهش نگاه کرد که نه اصالت چندانی داره و نه قدمت زیادی. یک نوع واحد موسیقی نیست موسیقی بندری که ما تحت عنوان یک ادبیات مشخص بتونیم ازش تعریف داشته باشیم. بدین سان از جنوب نیز در میگذریم و در ادامه گشت و گذار خود راهی استان لرستان میشویم. چه بوداز بندرم موتن آمرد بندرم یه چه بوداز بندرم جم جم جمالو جمالو جمال جمالو جمالو جم جمالو جمالو جمال جمالو حوالا جم جم جمالو جمالو جمال جمالو جمالو جم جم جمالو جمالو جمال جمالو خوشحال توبا وطن آمرد بندر

سال خوشی باشه برام، الهی امسال برسه به همه آرزوهام. سالی سال محشره با تو فقط خوش بگذره، فدای اون چشم بشم قیدی من یادت نره. یه لحظه خندیدن تو از همه چی قشنگ‌تره، اون لحظه یه تحویل سال قیدی من یادت نره. قیدی من یادت نره، بله. جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز روز جمعه آینده از ساعت 6 بعد از ظهر در محله فالکی دنسان هوس برگزار میشه با برنامه‌های متنوعی که در تبلیغ جشن نوروز ما شنیدید. حاجی فیروز، رقص گروه دیبا، رقص عربی، رقص آذری، برنامه‌های متنوع دیگر و همچنین با همراهی موزیک دیجی آریا جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر. برای تهیه بلیت میتونید با تلفن بنده 2758-2212 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل radioalborz@hotmail.com یا از طریق وبسایت iraninfo.co یا از طریق فروشگاه ایرانی دانیا در مرکز شهر آهوس، فقیس علی شماره 60، یونی شاپ، چهارراه حسل، ویبورکوک شماره 148، فروشگاه ایرانی آقا سعید در بازار وست. اما چهارشنبه سوری روز سه‌شنبه آینده در منطقه حسل سنتر رای شماره 159 برگزار میشه مراسم چهارشنبه سوری. شما برای تهیه بلیط تا فردا میتونید با شماره تلفن 86 15 91 97، تکرار میکنم 86 15 91 97. البته این تلفن دفتر همون حسل سنتر وی شماره 159 هست که شما میتونید فردا تلفن بکنید. فردا هم روز آخر هست که میتونید بلیتو تهیه بکنید برای مراسم چهارشنبه سوری. البته ساندویچ و نوشیدنی در محل چهارشنبه سوری میتونید بخرید. ورودیش هم 30 کرون هست، برای افراد زیر 10 سال هم 15 کرون هست. اما موزیک سنتی دیگری امروز بعد از ظهر در شهر آهوس، در مرکز شهر آهوس، مایلگده شماره 53، موزیک کافی برگزار میکنه که به سرپرستی آقای تورج که تعدادی از هنرمندا مقیم دانمارک آقای تورج را همراهی میکنن و برنامه امروز بعد از ظهر در مایلگده شماره 53 ورودیش 25 کرون هست. البته بلیط ها فروش رفته ولی برای ایستادن جا هست. شما میتونید از این موسیقی سنتی هم حمایت بکنید. هنرمندای بومی خود ما در شهر آهوس و دانمارک هستند. ساعت 2:30 در سالن باز میشه، همون موزیک کافی باز میشه و ساعت 3 شروع به برنامه میکنن. احتمالاً تا ساعت 6 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. اما یادآوری میکنم که در ادامه برنامه امروز ما راه ابریشم داریم، دادای جدید از دنیای هنر و سینما هست. خلاصه خبرهای ایران و گزارشهایی در این زمینه خواهیم داشت. بعد میپردازیم به نوروز در قلمروی جغرافیایی منطقه وسیع در ایران، اطراف ایران و خاور دور. بعد راستی شما برای عزیزان خودتون ایران کارت تبریک فرستادین، حتما این کاری کردین. اما دیگه دنیای جدید الکترونیک و با اومدن موبایل یا تلفن همراه دیگه احتیاج به کارت تبریک نیست، از طریق SMS میشه به قول معروف پیام های نوروزیتون رو از طریق SMS، از طریق موبایل، تلفن همراه به ایران هم بفرستید. البته داخل ایران با متن فارسی میفرستند، خیلی جالب هست. شما میتونید به عزیزانتون داخل ایران بگید که متن SMS رو به فارسی برای شما بفرستن و شما هم همین متن رو میتونید به هموطنهای دیگر در داخل شهر آهوس بفرستن. البته ما یه نوع SMS های نوروزی داریم که در ادامه برنامه امروز تقدیم شما خواهیم کرد که شما این مطالب SMS نوروزی رو اگر دوست داشتید میتونید بفرستید و خلاصه ای از تاریخچه نوروز و نوروز باستان ایران رو به آگاهی شما میرسونم در ادامه برنامه امروز. بعد از شنیدن ترانه توجه شما رو به راه ابریشم دادهای تازه از دنیای هنر و سینما جلب میکنم. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. خودت را معرفی کن. حاجی فیروز. بگو عنوان شغلی. پیک نوروز. ببینم واقعا که روسیاهی، گمانم یادگار عهد شاه. ولی رویم سیاه از رنگ و دوده است، ببخشید از ریاکاری نبوده است. زمان شاه بودم نیز علاف، ندیدم بچی از دربار و اوقاف. نه اهل تعزیه بودم نه روزه، نه امرت باز بودم توی حوزه. اگر بودم به مجلس مرد تنها، نکردم قش بیفتم روی زنها. برای مردها از هر سلیقه، ندادم در حرم ترتیب سیغه. چرا رخت تنت سرخ است و خونین؟ ندانی جامعه شمری بود این؟ اگرچه بوده بد شمر ستمگر، درآمد داشت بهر اهل منبر. در این ایام هم آن شمر بدزاد شده خوشنامتر از جمله آیات. کجا شمر لعین انسان لعین بود؟ کجا نقاش دیوار اوین بود؟ کجا شمرین همه نوباوه کشته؟ کجا از کشته ها می ساخت پشته؟ چرا چون من عبا برتن نداری؟ نخواهم خرق را سازم فراری. بنه حمامه که از جرمت بکاهم، شرف دارد بر حمامه کلاهم. ز ارباب خودم منظور تو کیست؟ بلر یا بوش یا پوتین اگر نیست؟ عجب، اینها که ارباب شمایند، مرتب در تب و تاب شمایند. گهی در صلح و گاهی در گلایه، گهی در آفتاب و گه به سایه. شما را تا بود محراب و منبر، چرا ارباب من باشند و یاور؟ مرتب تا به آنها میرسد نفت، چه غم دارند بر ملت چه آره؟ پدر سوخته زیادی میزنی حرف. ندارد حرفهایم ظاهرا صرف. چه شخصی مرجع تقلیدتان است؟ اخیرا محمد خردادیان است. چرا غر میدهی توی خیابان؟ نباشم اهل غر دادن به پنهان. چرا داری زنگی در کفت هست؟ بده حکمی ببرندم دوتا دست. چرا آواز میخوانی مرتب؟ بده حکمی بدوزندم دوتا لب. چرا هی میروی اینجا و آنجا؟ بده حکمی به قطع هر دوتا پا. ندارم مسجد و محراب و دکان، همین غر میدهم توی خیابان. بیا بگذر ز شغل حاجی فیروز، اورانیوم غنی کردن بیاموز. اگر روزی به دست دارم اتم را، زنم تنها به آن آخوند قم را. شوخی هستین جان قاضی، برایم دستک و دنبک نسازیم. منو آدم کشی ای خاک آدم، نه بر آخوند خواهم زد نه آدم. من از جنگ و اتم اندر فغانم، اورانیوم غنی کردن ندارم. همین ایدانه از مردم که گیرم، خودش تأمین کند نان و پنیرم. کمی از آن پنیرت هم به ما ده، ولی کن سهم رهبر را جدا ده. درآمد خوب داری؟ شکر ایزد. بده پس سهم ما از آن درآمد. اگر خواهی ز ما حکم براعت، بکن از آن چه میگویم اطاعت. مواظب باش وقتی میدهی غر، نمالد با سنت بر فقه حاضر. به وقت دیم دیریم رام دام دارم دام، نگیره دایر زنگیت به اسلام. هر آنچه در خیابان در میاری، همه را شب به شب اینجا بیاری. پس از کسر سه چهارم سهم رهبر و یک چهارم من و آیات دیگر، هر آنچه مان باقی سهم سرکار. برو شکر خدا کن، حق نگهدار. ببینم حضرت قاضی خوشفهم، غرش رو من دهم رهبر برد سهم؟ مگر رهبر خودش باسن ندارد؟ شنیدم هیچ کم از من ندارد. نمیدانی که ایشان توی حوزه چه میکرده پس از پایان روزه؟ داراخ راخ راخ راخ دنبکی رو باش آسید علی عینکی رو بارفش و متهم دادگاه اینجا. خیال کردی زمان شاه اینجا؟ ادای رهبری رو در میاری؟ حیا و شرم و این چیزا نداری؟ داداخ داخ داخ داداخ رهبری رو باش، آسید علی منبری رو باش، زیر این ظاهر سنگین و خاموش عجب گری میده برای جورج بوش، زیر این ظاهر سنگین و خاموش عجب گری میده برای جورج بوش. دادگاه برای اعدام متهم 5 دقیقه تنفس اعلام میکنند. ارباب خودم سامبری بری کن، ارباب خودم سرد و برا کن، ارباب خودم بز بز خندی، ارباب خودم چهره نمیخندی، ارباب خودم بهار پرگور آورده سما با سیر و سنبور، هر جا میبینی پر از درخته، تنهایی و قصه خیلی سخته، ارباب خودم اخماتو با کن، ارباب خودم با ما صفا کن، دنیا پر شادی و سروره، شهر و ده و کوچه غرق نوره، عید اومد موسم بهاره، از ربها با حرفا گر میباره. بله، شعر حاجی فیروز رو از هادی خرسندی شنیدید در رابطه با محاکمه حاجی فیروز. اتفاقا افتخار این داشتیم که هادی خرسندی رو دوبار در شهر آهوس دعوت کنیم که بار آخر با پرویز صیاد، آقای صمد آقا به شهر آهوس اومده بودن سال گذشته و خیلی خوش گذشت برای هموطنان ایرانی در شهر آهوس. اما حالا میپردازم به راه ابریشم، دادای تازه از دنیای هنر و سینما. کنون فستیوال سینما دو ریل توانسته خود را به مطرح ترین فستیوال فیلم های مستند در فرانسه تبدیل کند. امسال نیز این فستیوال به سبک همیشگی برگزیدگان خود را از روز 5 تا 17 مارس در بخش مسابقه بین المللی و چشمانداز فرانسه به نمایش می‌گذارد. در کنار آن از پیر پیرو، یکی از بزرگترین اساتید سینمای مستند کانادا که 10 سال پیش درگذشت، بزرگداشت به عمل می‌آورد. در بخش کشف مستند فیلم های کارگردانانی به نمایش در می‌آید که از هر گونه پیروی از اوامر صنعت تولید مستند سرباز می‌زنند. در بخش هزار فرسنگ بیننده با فیلم های از پازولینی، رابرت کرامر و آندری تارکوفسکی و شماری دیگر به سفری به دنیای غیر ملموس انجام می‌دهد. فیلم‌های تلویزیونی و نقش این رسانه در آفرینش هنری هم فراموش نشده است. در میان این فیلم‌ها در بخش مسابقه بین‌الملل فیلم انسان‌های در سایه اثر بنی خوشنودی، فیلم کوتاه ساده اما پرمعنای بمب‌های پرتغالی ساخته مجد نیسی و در بخش چشم‌انداز فرانسه فیلم 57 دقیقه‌ای شادی ساخته مریم خاکی‌پور به نمایش درآمد. فیلم شادی در روز 25 مارس در مرکزی در بوبینی در حومه پاریس هم به نمایش در خواهد آمد. فیلم شادی در واقع دنباله‌ای است برای فیلم بسیار خوب و متاثرکننده سیاه‌بازی که در آن این کارگردان ویرانسازی تئاترای لاله‌زار و طرد گروه‌های سنتی سیاه‌بازی را به تصویر می‌کشید. این بار مریم خاکی‌پور از سفر این گروه به پاریس به دعوت تئاتر آفتاب و خانم آریان مینوشکین کارگردان بنام فیلمی بسیار دلپذیر و هوشمند ارائه می‌دارد که با کف زدن‌های بسیار طولانی تماشاگران و استقبال بی‌نظیر آنها روبرو شد. مریم خاکی‌پور که این فیلم را بلافاصله پس از دعوت آریان مینوشکین از گروه سیاه‌بازی آغاز کرده، یک علت تهیه این فیلم را اهمیت این دعوت و علت دیگر را شخصیت شادی یکی از اعضای گروه توصیف می‌کند. از او پرسیدم به چه دلیل؟ به این دلیل که شادی به خوبی از حق خود دفاع می‌کند و یا اینکه صدای او تبدیل به صدای زنان ایران می‌شود. پری شادی اون پرسوناژ رومانسکیه، یک چیزی داره که از نرم خارجه، حالا اگر بگیم نرم زن ایرانی، و یک سری سوالایی رو مطرح می‌کنه که حتی توی صحنه که با شوهرش توی ماشین هستن می‌بینیم که شوهرش هیچ جوابی براش نداره. و چون من توی فیلم قبل تمام تک تک بازیگرا رو میشناختم، هر کدوم برای من قصه‌ای داشتن، ولی قصه شادی از همه یا صدا شادی برای من از همه پررنگ‌تر بود. در این حال شما صدا دادین به این گروه، یعنی اون فیلم اول شما سیاه بازی باعث شد که این گروه به چند کشور دنیا سفر بکنه و مردم کشورهای دیگه آشنا بشن با تئاتر مردمی ایران، در حالی که تو ایران از اینا حمایت نمیشه. گرچه تئاتر نصر الان بازسازی شده و خوشبختانه از پارکینگ شدن نجات پیدا کرده، آیا این سفرها یا تأثیری بر سرنوشت اینا داشته یا نه؟ ببین، تأثیری که نه، البته به نظر من چون به هر حال آدم خوشبینی هستم، فکر میکنم همین که فعلا تئاتر خراب نشده شاید تأثیر غیر مستقیم از این باشه. چه بهتر. اگر پیشنهادی دارم این که چون این تئاتر خیلی بزرگه، میشه بالاش رو موزه کرد ولی پایینش رو سالن نگه داشت. چون واقعا من اینو از صمیم قلب میگم، تمام تماشاچیایی که فیلمو میدیدن واقعا مقابل این که ایران چنین گنجینه فرهنگی داره، یعنی شما وقتی نگاه کنین ایتالیا کمدی دلارته از بین رفته، ما هم پرسوناژاشو داریم هم تماشاشو داریم. بنابراین من امیدوارم که یک روزی این صدا توی ایران شنیده بشه و درهایی رو باز کنه یا میل رو در جوانا ایجاد کنه که باز به سمت این تئاتر برن. در این فستیوال سینما دو رئل تمام تماشاگران مدت‌های مدید برای این فیلم شما دست می‌زدن و خیلی جالب بود که اینو در تضاد قرار میده با اون ترسی که شما داشتین در اول کار این گروه در اروپا که نتونه با مخاطبش ارتباط برقرار کنه. علت این ارتباط چیه؟ ببینید، اولا اینکه انتخاب کردیم ما زیرنویس بذاریم که پیشنهاد اغیان بود، که اجازه میداد که تماشاگرها بتونن با این تئاتر ارتباط مستقیم برقرار کنن و فقط یه تئاتر 1001 شب و فولکلوریک نباشه. حالا میخندیدن برای اینکه مثلا صحنه سعدی و زنش که دعواست بین یک زن و مرد، هر زن و مرد دنیایی که این دعوا رو میبینه خب خودش رو توی اون میبینه، بنابراین میخنده. حالا به یک زبان دیگه است، اما موقعیت که همونه. من فکر کنم خنده جهانی مرز نداره. چیزی که جالب بود این بود که خود سعدی افشار وقتی میدید که اینا با زیر نویس میخندن، میگفت من اصلا فکر نمیکردم و جواب داد. میگفتم سعدی دلیل نداره که جواب نده. من این بگم برای سعدی افشار در ابتدا بسیار مشکل بود که زیر نویس رو قبول کنه و بدیهی سازی رو یک مقداری بتونه مهار کنه، اما خب این اجازه میداد که بتونه با یک تماشاچی دیگری تقسیم بشه، که خب این خیلی مهم بود. جذاب و زنی که هوسناکه، یعنی آدم بهش میل داره، او دزیرابل، یا آدم به سمتش کشیده میشه، نه پا دان مون اسپری سینونیم نی دو پوتان نی دالومز، نی مترادف فاحشه و پرسوناژ منفی نیست برای زن. فیلم بلند دیگری که آن هم در فستیوال سینما دو رئل مورد توجه قرار گرفت، فیلم 90 دقیقه‌ای مردمی در سایه ساخته بنی خوشنودی بود که با تلنگرهای زندگی افراد مختلف از طبقات مختلف را در تهران کارگردان کلان نشان می‌دهد. شماری از ایرانیان به این اعتراض داشتند که چرا این کارگردان جوان چندان بر بخش ثروتمند و ماشین‌های بسیار مدرن و گران شماری از جوانان ایرانی تکیه نکرده. از او پرسیدم چرا از نشان دادن از یک سو فقر مطلق و سوی دیگر ثروت کلان شماری پرهیز کرده است. واقعا همه جا رفتم. شمال شهر، جنوب شهر، مرکز شهر رفتم. خب آدم خیلی چیزها رو میبینه، فیلم میگیره. ولی آخر سر وقتی نشستم که اینا رو تدوین کنم، دیدم که یه پارادوکسایی بود. به جای اینکه مثلا به قول شما اکستریم های مختلف نشون بدم که خیلی جدان، چیزی که برای من جالب بود نشون بدم چجوری مردم پلو هم زندگی میکنن. فکر میکنم اون فقر شدید یا اون ثروت خیلی زیاد قایم شدن یه جوری تو شهر. یعنی کسایی که خیلی پول دارن، خب تو تجریش میبینیشون، ولی یه جای قایم شدن، اصلا تو ساختموناشون قایم شدن. رفتم تو اون ساختمونها، رفتم تو این برج ها، ولی آخرش دیدم که این برای من جامعه عمومی نبود که بتونم واقعا زندگی عمومی رو نشون بدم. منظور من این بود که اونها رو میتونستین از بیرون نشون بدین، چون به هر حال این فیلم به درون خانه ها نمیره، به درون زندگی ها نمیره. به جز چند شغل که خیلی جالب بود و یکی از مشاغل کفشی بسیار کوچیکی بود که کفش میساخت و صنعتش بر اثر ورود بی‌رویه محصولات چینی داره از بین میره. در واقع من هیچ وقت نمیگم که این فیلم در مورد تمام جامعه تهرانه یا تمام شهر تهرانه یا همه چیزو نشون میده. ممکنه میخواستم چیزهایی نشون بدم که میشه بهش افتخارم کرد. یعنی هم خوبی میبینیم هم بعدی، هم فقر میبینیم هم ثروت، ولی خب یه جوری نشون میده چه جوری این جامعه داره جلو میره یا عقب میره. برای من ماشین آخرین مدل بنز یا هرچی برای من یه افتخاری نیست برای کشورمون یا شهرمون. درسته که ممکنه بعد نشون داد که بدونیم که همچین، ولی چی به ما میگه؟ به نظر من مترو یه چیز بیشتری میگه، یا کافه. خب اینا همه بچه‌های ثروتمند هستن که میرن اونجا. این برام جالب‌تر بود. یا اون کنسرتی که میبینیم، کنسرت محسن نامجو، خب توی گالریه، ولی خب درسته که بچه‌های بیشتر شمال شهرن و اینا. نمیدونم چه جوابی بدم به این. در این حال شما یه جای خیلی بزرگی رو به مراسم عاشورا و مراسم بزرگداشت انقلاب میدین، علت اون چیه؟ خب به نظر من خیلی از پیام فیلم در مورد ایدئولوژی درست کردن و تصویر هست. یعنی در طول فیلم میبینیم که خیلی مردم یه ارتباط خیلی بزرگی دارن با تصویر. میدونن که تلویزیون همچین چیز رو میگه یا نشون میده یا نشون نمیده، و تلویزیون ایران خیلی حرف عاشورا میگه و حرف جنگ با عراق میگه و شهید و این چیزا، و میخواستم اینو نشون بدم، بزرگ نشون بدم. حتی تو اون جاها همین پارادوکس ها رو میبینیم. یعنی میبینیم که همزمان با یه جشن عاشورا میبینیم که مردم دارن بستنی میخورن و این چیزا. یه چیز دیگه خیلی مهم بود برام اینه که تو ایران، تهران به خصوص، خب ما جشنای دیگه نداریم که بتونیم همه بیرون باشیم در فضای آزاد با هم. چرا مثلا چهارشنبه سوری به زور داریم یا سیزده بدر رو داریم، ولی رسمی نیستن اینها. و برای من خیلی جالب بود که این دو تا، حالا ممکنه بیشتر از اینها هم باشه، دو تا جشن رسمی که خیلی هم پر حرفای سیاسی و ایدئولوژی هم هست، ببینیم اونجاها چی میگذره غیر از اون خط رسمی دولت. باز هم فستیوال انجمن اتمسفر 53 که همه ساله یک کشور و هنرهای آن را معرفی می‌کند، در 13مین برگزاری فستیوال خود به نام انعکاس سینما در منطقه ماین، استان کوچک زرایی روستایی واقع شده بین دو استان نورماندی و بروتان در شمال غربی فرانسه، میزبان ایران خواهد بود. از آنتوان گلمن مدیر فستیوال پرسیدم چه عاملی باعث شده امسال ایران را به عنوان میهمان انتخاب کند. ما از چندین سال پیش در فکر دعوت از ایران بودیم، چرا که ایران از کشورهاییه که به شکلی شگفت‌انگیز سینمایی بسیار پربار و گوناگون داره. مکزیکو. دلیل دیگر اینه که ایران کشوری با تاریخ و فرهنگی تحسین برانگیز و مهم، در نتیجه می‌خواستیم که مردم مین این کشور را کشف کنند. چه کسی این فیلم‌ها را برگزیده؟ در آغاز خود ما، چرا که همه ساله برای برگزاری فستیوالمون فیلم‌هایی رو انتخاب می‌کنیم که قبلاً دیده‌ایم. البته ممکنه در انتخاب خودمون اشتباهاتی رو مرتکب بشیم، اما به هر حال فیلم‌هایی هستن که ما ترجیحشان دادیم. البته حتماً فیلم‌های خوب دیگری هم وجود دارند، اما انتخاب ما تنها فیلم‌هایی رو در بر می‌گیرند که دیده باشیم. ما دو مشاور هم داشتیم که امکان دسترسی به فیلم‌ها را برایمون آسان کردن. یکی از آنها محمد حقیقت، مدیر سینمای کختیلتن، و دیگری علم برونه فرانسوی است که مدت زیادی در ایران زندگی کرده و به سینمای ایران بسیار علاقه‌منده. فستیوال شما تنها به فیلم بسنده نمی کنه و در کنار نمایش آنها شماری رویداد هنری دیگه از جمله کنسرت موسیقی، نمایشگاه عکس، تئاتر و میزه گردهایی هم برگزار میشه. تدارک این همه رویداد چند وقت طول کشید؟ از یک سال پیش شروع کردیم و چون هر سال موضوع عوض میکنیم، ناچاریم مدت زمان زیادی رو صرف کنیم. و گرچه این تغییر موضوع کار ما را دشوار میکنه، اما در این حال بسیار آموزنده است. دیگر اینکه ما گرچه در یک منطقه کوچکی از فرانسه زندگی میکنیم، اما میخواییم بیشترین جا رو نه تنها به سینما بلکه به اشکال مختلف فرهنگ کشور بدیم. در ارتباط با ایران که در اکثر زمینه‌های هنری تولیدات چشمگیری داره، گزینش دشوار نبود و آنچه ما نشون دادیم در واقع بخش بسیار کوچکیه از آنچه وجود داره. اما بر خود می‌بالیم که نمونه‌هایی از ادبیات، تئاتر، هنرهای تجسمی رو ارائه می‌کنیم و خلاصه نگاهی سری به همه چیزهایی که زندگی فرهنگی یک کشور رو می‌سازن می‌اندازیم. شما این فستیوال رو در چند نقطه از منطقه مین که برای خارجی‌ها بیگانه است برگزار می‌کنید. هدفتون از این کار چه بوده؟ این برای ما خیلی مهم بود، چون ما در منطقه این فستیوال رو برگزار میکنیم که منطقه ایست روستایی و گمنام، منطقه ای که بین دو استان نورماندی و بروتاین واقع شده. اما ما انجمنی هستیم که در طول سال در این منطقه فعالیت داره، نه فقط در زمان فستیوال. بدین معنا که ما در طول سال فیلم نشون میدیم، در حاشیه اون برنامه‌های آموزنده داریم و به دانش آموزان همه منطقه سینما رو میآموزیم. ما فستیوالی برای حرفه‌ای‌های سینما نیستیم، بلکه مخاطبانمان مردمی هستند که با علاقه سالن‌های ما رو پر می‌کنند. در واقع ما تنها فستیوالی هستیم که به جای یک شهر در 12 بخش یک منطقه و در 320 سانس برگزار میشه. البته برای پرسش در مورد انعکاس این رویداد هنوز زوده، اما آیا میتونید بر پایه تجربیات گذشته بگویید چه دستاوردی چنین رویدادهایی میتونن برای مردم محل و کشور میهمان داشته باشند؟ این پرسش شما برای من بسیار زی قیمت و مهمه، چرا که ما بر این باوریم که از راه سینما گفتگو میان مردم کشورها ممکن میشه. در مورد ایران باید بگم که ما کاملا از تصویر کلیشه‌ای و گاه بسیار منفی که از ایران داده میشه آگاه هستیم و میبینیم که حتی مقامات رسمی هم با تردید با حضور این کشور در فستیوال برخورد میکنند و میتوان گفت کمی هم نگران هستند. در این حال ما از برخورد گرم و استقبال مردم از سخنرانی هایی که توسط دلفین مینوی و آنیس لوویکتور پیش از آغاز فستیوال انجام گرفت متعجب هستیم. مردمی غیر متخصص که کنجکاو بودن و پرسش های متعددی داشتند. من تصور میکنم که ایران کنجکاوی مردم رو برمی انگیزه و مطمئنم آنها تحت تاثیر فیلم هایی که نشان خواهیم داد قرار خواهند گرفت. Les gens vont être sensibles aux films que nous allons leur montrer. با سپاسگزاری از آنتوان گلمن باید اضافه کنم که در کنار حدود 50 فیلم و حضور هنرمندانی چون محسن مخملباف، مرضیه مشکینی، بهمن قبادی، جعفر پناهی، منا زنده حقیقی و شماری دیگر، نمایشگاه‌هایی از عکس‌های محمود کلاری، فیلمبردار ایرانی، مانی پتکر عکاس و آثار لیتوگرافی و طرح‌های اژن فلاندان، کاردار سفارت فرانسه در پارسه طی سال‌های 1840-1841 زیر عنوان سفر به پارسه به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاهی هم زیر عنوان زنان مقاوم معاصر به تصویر 25 زن و یا گروه‌های از زنان و از جمله شیرین عبادی اختصاص داده شده. از ورای نقش این زنان، این نمایشگاه به مسائلی اساسی چون حرمت اقلیت‌ها، مبارزه علیه قوانین ستمزا و یا حکومت‌های خودکامه، برابری زن و مرد، توسعه دیرپا، مبارزه برای به دست آوردن حق کامل شهروندی، مبارزه با فقر و بیماری و طبیعتاً جنگ و صلح نیز می‌پردازد. تئاتر موزیکالی به نام اسطوره گیلگمش توسط گروه تئاتر تیغواغ اجرا خواهد شد و عباس بختیاری و گروه بویا نیز در شب 21 مارس کنسرتی اجرا خواهند کرد. نوروزتان پیروز. گروه فرهنگی و رادیویی البرز تقدیم می کند جشن با شکوه نوروز 1388 همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، موزیک دیجی آریا و برنامه های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می رسد. زمان جمعه 20 مارس ساعت 18، مکان فولک دانسنس هوس گل قوب وی 83C او بوهوی. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.deco مراجعه فرمایید. ای با گله بردنه نیستن آخ بر بانو سوسن گلود سریه جان گلمشم برا بایرام بغارم سننه من نرکتاسه سیز گرک بایرام بفرسته آخو گربانو رو نیسی سن بایرام پول استیره پول کلاغا منن جان استه پول استم واه واه واه واه گل تن قربان گل گل من داغل سن نری تر بالام یغم جامبو گل سن نری تر بالام یغم جامبو گل خانم خانم ایلمه باغم دان ایلمه خانم خانم ایلمه باغم دان ایلمه سن من سن من به سنین ازگ خیال ایلمه سن من سن من به سنین ازگ خیال ایلمه دوستان عزیز خسته نباشید، تا این لحظه با ما همراه بودید. بار دیگه یادآوری میکنم که شما بلیت جشن نوروز روز جمعه آینده ساعت 6 بعد از ظهر در فالک دنسان هوس برگزار میشه، شما میتونید از چند طریق بلیت رو تهیه بکنید. نخست میتونید به شماره تلفن بنده زنگ بزنید 27582212 یا از طریق آدرس الکترونیکی radioalborz@hotmail.com یا از طریق وبسایت iraninfo.co و یا از فروشگاه ایرانی در شهر آهوس بلیتو تهیه بکنید. و گفتگوی کوتاهی داریم با مدیریت فروشگاه ایرانی در شهر آهوس، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس، فقری سلی شماره 60، یونی شاپ ویبورگ و چاره اصله شماره 148، و بازار وست فروشگاه ایرانی آقا سعید که پیام نوروزیشون رو در پایان بخش برنامه امروز برای شما پخش میکنیم. ضمن این که خرید بلیط رو میتونید از این مکان ها انجام بدید، شما میتونید وسایل نوروزی، شیرینیجات، وسایل و سفره هفت‌سین رو میتونید در این فروشگاه ایرانی به قیمت مناسب هم تهیه بکنید. در ضمن یک بار دیگه ساعت تحویل سال نو ایرانی رو اعلام میکنم که امسال خوشبختانه موقع ظهر هست و به وقت دانمارک 12:43:39 هست، به وقت ایران ساعت 15:13:39 است. ما در کنار بنده، در کنار دوست عزیزم آقای کامی هستم. ایشان مدتی قبل شروع کردن به خبرهای دانمارک و به خصوص خبرهای آهوس رو به آگاهی شما میرسونن و این افتخار بزرگی است برای بنده که در کنار ایشون باشم و از نظراتشون استفاده بکنم. اما امروز ازش خواهش کردم که چون امروز هفته آینده که ایشون مرخصی میرن، مرخصی یعنی برنامه ویژه نوروزی داریم، بعد قبل از اینکه با آقای کامی صحبت کنم، آقای طباطبایی هم یک مدتی گرفتاری داشتن و ایشون بعد از 13 نوروز حتما در خدمتتون خواهند بود، گرچه هفته آینده یه پیام نوروزی هم از ایشون خواهیم داشت. و به خصوص برنامه ما در سال 1388 خورشیدی، سال جدید ایرانی، یه مقدار تغییر و تحولی انجام خواهد شد. روزهای شنبه بخش فرهنگی خواهیم داشت و روزهای یک شنبه هم از ضمن خبرهای جهان و به مشروع اون خواهیم پرداخت. خبرهای آهوس هم خواهیم داشت، خبرهای دانمارک هم خواهیم داشت. بیشتر خبرهایی که در رابطه با خارجی ها مطرح میشه و برای افراد خارجی ها جذب بهتر برای جامعه دانمارک باشه، اونا رو به آگاهی شما میرسونیم و متقابلا از جامعه دانمارک چه اقداماتی انجام میشه از جانب شوراهای شهر و یا وزارت کشور در رابطه با خارجی. آقای کامی، من زیاد صحبت کردم، بعد نوروزتون رو بهتون تبریک میگم. میخواستم ازتون خواهش کردم که امروز تشریف بیاریم فقط بخاطر اینکه 4 کلمه از صحبت شما در رابطه با همکارای شنونده ها و همکارای دیگر پیام نوروزی از شما داشته باشیم. شما میدونم که مثل بنده خجالتی هستی آقای کامی. سلام، صبح بخیر میگم به شما. متشکرم آقای مصطفی. سلام و سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. من همینجور که آقای مصطفی الان خدمت شما عرض کردن، تو این چند هفته اخیر سعی کردم یه چندین خبر داخلی دانمارک رو به عرض شما شنوندگان گرامی برسانم و این هفته به خاطر مراسم عید نوروز که در جمعه برگزار میشه، این اخبار از این برنامه حذف شده. امروز میخواستم من به شما شنوندگان عزیز رادیو البرز و تمام کسانی که یا به طور مستقیم از رادیو یا از طریق اینترنت صدای ما رو میشنوند، سال نو ایرانی رو تبریک بگم و آرزو دارم که همه شما سال خوب و خوشی در پیش داشته باشید. آقا کامی، شما خجالتی به اون شکلی که من فکر میکردم هم نیستیه، ولی صحبت سر اینه که من اولا از زحمات شما تشکر میکنم. آقای کامی، میدونم با وجود گرفتاری خانوادگی و درس و مشق و اینا، و با این وجود ما یه فلاکس قهوه که میارم ایچی، شما هم یک دور اضافه بیاری. خیلی تشکر میکنم از شما. شما از سینای نوروزی نمیتونین چیزی برای ما بگین؟ سینهای نوروزی، من امروز شما یه چیزی گفتین در رابطه با این اسمس و سینهای جدید، چیزایی بود که من متاسفانه تا حالا نشنیده بودم راجبش، ولی یه سری مطلب من اینجا یه جایی دیدم که نه. چیزای جالبی به نظرم رسید که میشه از طریق اسمس مثلا فرستاد، مثلا در رابطه با سلامتی، شما یه سینایی در رابطه با سلامتی تو این کاغذه بود، چه سینایی بود؟ هفت‌سین آریایی نوشته اینجا، بعد نوشته که سلامتی، سعادت، سیادت، سرور، سروری، سبزی، سرزندگی، هفت‌سین سفره زندگیتان باشد. این در رابطه با سینایی هست که در رابطه با بیداشت مطرح میشه. بله. که میشه این هفت تا سینا که در رابطه با بیداشت مطرح بشه به صورت اس‌ام‌اس فرستاد. منتها به صورت چون فانکشن اون موبایلای اینجا فارسی نداره، ممکنه از ایران به صورت فینگلیسی یعنی فارسی لاتین بنویسن برای دوستانشون تو ایران، و چقدر جالبه که از هموطنان داخل ایران بخوان که اینا رو به صورت فارسی براشون بفرستن و اینا چیکار بکنن برای دوستاشون بفرستن. اما سینای دیگر هم هست آقای کامی. بله اینجا هستش یه سری سین جدید. سبزه را با یاد روی سبزت، سمنو با یاد شیرینی لبخندت، سایه دانه سایه دانه به رنگ چشمهایت، سرکه با یاد ترشی مهربانیت، سیب با یاد تردید گونه‌هایت، سکه با یاد درخشش قلبت، سیر با یاد تندی کلامت، به همه خوبی ها و بدی هایت دوستت دارم. بله اینم سینای عاشقانه بود، درست شد؟ که اون چیزی است که به چیز ما نمیخوره، میگه نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز. این بار میخواهم هفت سین عید را با یاد تو بچینم. این سینایی که بود عاشقانه بود در رابطه با سال نو ایرانی. اما در رابطه با سینای مختلفی دیگریه، ولی معمولا میان سال خورشیدی رو بر حسب ما، سال، روز، درست شد، ساعت و ثانیه تبدیل میکنن، خوردش میکنن، 365 روز میگیرن خوردش میکنن و به صورت هفته و سال و اینو در میارن. مثلا میگن که برای شما آرزوی 12 ماه شادی، 52 هفته خنده، 365 روز سلامتی، 8760 ساعت عشق، بعد 525600 دقیقه برکت، و بعدش هم ثانیه که باید ماشین حساب بیاره که عادت کرده تو جامعه دانمارک. ما میخوایم یه ضربی معمولی هم بکنیم دیگه به ذهن خودمون مراجعه نمیکنه، فوری ماشین حساب میاره میگه، و همه اینا رو که تبدیل کردن، خوردش کردن ایام زمانو به روز و ساعت و دقیقه، همش سر اینه که بگه که دوستی سال نو جدید پیشاکش شما مبارک باشه، پیشاکش شما مبارک باشه. بعد اینجوری است. البته سینای دیگری هست که با قول معروف مطرح میکنن که مثلا میگن ما این همیشه گرفتاری داریم روی عینک مطالعهمون و گمش میکنیم. آقای کامی میگن سال و مال و فال و حال و اصل و نسب و بخت و تخت، یادت اندر شهریاری برقرار و بردوام، سال خرم فال نیکو، مال وافر حال خوش، اصل ثابت اصل نسل باقی، تخت عالی بخت آرام، سال نو مبارک. اما در این اسمس ها یه اسمس های سیاسی هم رد و بدل میشه از جانب مدافعین حقوق بشر در ایران و در خارج از ایران. البته اینه که ما داریم به قول معروف از داخل ایران هست که از جانب فعالین حقوق بشر در داخل ایران از طریق موبایلاشون این اسمس ها را میفرستن. این هفت‌سین اسمش از هفت‌سین جمهوری اسلامی. بله این از طریق اینترنت من پیدا کردم و هفت‌سین جمهوری اسلامی از این قراره که سنگسار، سرکوب، سانسور، سلولها و سیاهچال، سوگواری، سیاه‌پوشی و سینه‌زنی و آخرین سین این هفت‌سین سیاهی و ظلمت است. بله بله خیلی جالب بود و بازم سین‌های مختلفی داریم که هفته‌های آینده که ما میگیم. اما یه دونه هفت‌سینی هست که من فکر کنم که در رابطه با بیداش بود که شما مطرح کردین. من یک بار دیگه میگم سلامت، سعادت، سیادت، سرور، سروری، سبزی، زندگی. سلامت، سعادت دو تا شد، سیادت سه تا، سرور چهار تا، سروری پنج تا، ششمی سبزی و آخرین سین از هفت سین سلامتی سرزندگی است. عید شما مبارک. یادتون نره که جمعه آینده برنامه با شکوه نوروزی داریم امسال که بهتر از سال گذشته خواهد بود همراه با حاجی فیروز. من سعی میکنم که با این حاجی فیروز در یک ساعت آینده تماس تلفنی برقرار کنم ببینم این چه شعری میخونه، آیا اینم میتونه مثل هادی خورسندی حاجی فیروز محاکمه بکنه یا نه. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. نوروزتان پیروز. گروه فرهنگی و رادیویی البرز تقدیم می کند جشن با شکوه نوروز 1388 همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، موزیک دیجی آریا و برنامه های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می رسد. زمان جمعه 20 مارس ساعت 18، مکان فولک دانسنت هوس گل روب وی 83C او بوهوی. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27 58 22 12 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.deco مراجعه فرمایید. به همت گریان، به همت گریان، به نگاهی خواهم داشت به خبرهای کوتاه از ایران. سری به وبسایت ایران پرس نیوز میزنیم، iranpressnews.com. احمدی‌نژاد در ادامه سفرهای استانی خودش به سنندج قرار بره یا رفته، و معمولا سفر احمدی‌نژاد به استانا از قبل که حکومت نظامی اعلام نشده‌ای در شهر به وجود میاد، این بار در سنندج. فشارهای زیادی بر سندیکای فروشندگان جراید، روزنامه‌ها، مجلات که می‌فروشند به اونا زیاد شده. بعد بازار ایران در آستانه شب نوروز با وجود گرانی میوه‌های وارداتی تصرف کردند، در واقع این بازارها رو. در اندیمش نارامی به وجود اومده که چند نفر کشته و مجروح شدند، و احمدی‌نژاد اخطار قانون اساسی به لاریجانی داده که رئیس مجلس شورای اسلامی هست، و موج جدیدی از فشار دانشجویان در دانشگاه ملی سابق، فکر کنم اسم جدیدش دانشگاه ملی هست. بعد کارگران زباهن اعتصاب کردند و اعتراض کردند به خواستای خودشان. آقای متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قرار بود که به چند کشور حوزه خلیج فارس سفر کنه که این سفرش لغو شده. بعد خبرهای دیگری داره که رژیم جمهوری اسلامی سعی میکنه که مدارکی که وجود داره در رابطه با زندانی سیاسی که دو هفته گذشته در زندان گوهردشت کرج به قتل رسید، حشمت امیر ساران تلاش میکنه که این مدارک رو از بین ببره. دکتر حسام فیروزی، پزشک زندانیان سیاسی، خودش متاسفانه روانه زندان شد. خیلی جالبه که پزشکی که از زندانیان سیاسی در زندان دچار شکنجه میشن، ایشان مراقبت میکرد، خود ایشان رو به زندان فرستادن. بله. خبرهای دیگری داریم که در وبسایت های دیگر سری میزنیم ببینیم در وبسایت های دیگر چه خبره. عناوینشون که در پیشخوان وبسایتشون قرار دادن از جمله ایران امروز و سایت خبری خبر، و همچنین سری میزنیم به وبسایت رادیو فردا و وبسایت بی بی سی بخش فارسی. البته بعضی از دوستان میگن وبسایت آیت الله بی بی سی، حالا نمیدونم جریان چی. حالا با ما باشید ببینیم وبسایت های دیگه چه خبرهایی دارن در رابطه با ایران. و ما دو گزارش داریم از رادیو فرانسه که در ادامه برنامه امروز در رابطه با خبرهای ایران به آگاهی شما خواهم رسوند. پیشخوان رادیو وبسایت ایران رادیوی فردا در بخش ایرانش نوشته که اخطار قانون اساسی محمود احمدی نژاد به رئیس مجلس. خبر دیگر اخبار ضد و نقیض در مورد سقوط هواپیمای سوخو، هواپیمای نظامی هست، در فرودگاه مهرآباد تهران. و 4 نفر دیگه در ایران اعدام شدن به نوبه خبری که رادیو فردا از روزنامه اعتماد داره که در زندان عادل‌آباد شیراز انجام شد. بعد قرارداد در بخش اقتصادیش، قرارداد گازی 2.6 میلیارد یورویی ایران و چین که قراردادی را امضا کردند، حقوق کارگران به 274 هزار تومان در ایران افزایش یافته که اخیران هم چند هفته پیش میگفتن که سقف خط فقر زیر 700 هزار تومان هست. در رابطه با خبرهای سیاسیش اینه که مراکش خود جمهوری اسلامی را مسئول قطع رابطه به دو کشور میدونه. همونطور که میدونید مراکش و ایران یا مغرب و ایران هفته گذشته روابط سیاسی اجتماعی اقتصادی خودشون را قطع کردن در رابطه با مسائلی که در منطقه خلیج فارس بود در رابطه با بحرین. یک آمریکایی اتهام صدور قطعات هواپیما به جمهوری اسلامی را پذیرفت در دادگاه. احمدی نژاد، آقای دکتر احمدی نژاد، تحریم‌های بین‌المللی رو زشت خواند و گفت که طبق معمول هیچ تأثیری به حال مردم ایران نداره. و میدونید که روابطی بین دوستانه بین ایران و سوریه هست و کشورهای عربی هم سعی کردن که سوریه رو از کنار ایران بکشن به طرف خودشون با کنفرانس هایی که عربستان و مصر و اردن و کشورهای دیگر در این زمینه داشتن. بعد یکی از چیزهای تو بخش فرهنگ و هنرش که خانم سیما بینا گفتگویی کرده با رادیو فردا، گفته که در ایران به خاطر ممنوعیت صدا واقعا مشکل ایجاد کرده برای خانم‌ها که بتونن صدای خودشون رو در قالب تصنیف خانی و ترانه خانی رشد بکنن. مانع صدای زن مشکل ایجاد کرده است از قول خانم سیما بینا. اما در رابطه با رباعیات خیام در کشور اسرائیل، میگن رباعیات خیام رو بر یک سبوی کهن سوار کردن، استوار کردن در کشور اسرائیل. البته کشور اسرائیل یه مطلب دیگری داریم که در رابطه با نوروز باستان ایران هست که روز بخصوصی داشتن و چه تقدیری میکردن از ایران باستان ما. بعد تا چند لحظه دیگه میریم وبسایت بی بی سی فارسی رو نگاه میکنیم. وبسایت بی بی سی بخش فارسی در مورد ایران معمولا خبرهای جدیدش خیلی دیر به این وبسایت میرسه، خبرهای روزش. از قول لاریجانی رئیس مجلس نوشته که از گزارش دیوان محاسبات حمایت میکنیم که در پی انتقاد دولت از گزارش دیوان محاسبات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با حمایت از عملکرد این نهاد گفته ما از این گزارش های دیوان محاسبات دفاع میکنیم. بعد رئیس شورای شهر چمران از محدودیت اختیارات شوراها در ایران انتقاد کرد. اعلام موجودیت یک انجمن صنفی جدید برای روزنامه‌نگاران. انجمنی به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایران در تهران اعلام موجودیت کرده است. امیدوارم که فوری توقیف نشه و بسته نشه. تیم ملی فوتبال ایران بازی داشت روز گذشته، بازی دوستانه برای آمادگی بیشتر با در رابطه با جام مقدماتی، مسابقات مقدماتی جام جهانی که با عربستان داره روز فکر کنم 28 مارس، که ایران موفق شد تیمی از آفریقای جنوبی که کنیا بود با نتیجه 1-0 پیروز بشه. البته با وجود این که بلیت رایگان بود، مجانی بود، ورزشگاه آزادی آنچنان جمعیتی را در خودش نداشت که بتونن تشویق بیشتری را بکنن، و گرچه مورای اصلی تیم ملی ایران هم در این بازی نبودن، از افراد ذخیره استفاده شد. مطالب دیگری هم داره که میگن که 2 سال پیش گم 1 میلیارد دلار گم شد داستانی را داره که خیلی مفصله و مسائل مختلفی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران داره. اوباما تحریم‌های آمریکا علیه ایران دوباره تمدید کرد. محسن رضایی طرح دولت ائتلافی اصولگرایان را مطرح کرد. بعد منشی کانون مدافعان حقوق بشر که بازداشت شده بود آزاد شد. احمدی نژاد میگه که نیازی به میانجیگری ترکیه نیست که ما بین جمهوری اسلامی و آمریکا میانجیگری بکنه، و گفته میشه که مأموریت ماوره امید پایان خواهد یافت تا چند روز دیگر. و اعتراضای بین المللی به رفتار جمهوری اسلامی با بهائیان در سطح بین المللی زیادتر شد و رسانه‌های عمده آمریکا و بریتانیا خواستار علنی شدن محاکمه اتهامات خانم صابری شدند و مسائل مختلفی که در این وبسایت هست. وبسایت ایران امروز نشریه خبری سیاسی الکترونیکی رو پخش میکنه. از جانب کانون مدافعان حقوق بشر اطلاعیه رو صادر کرده که کانون مدافعان حقوق بشر در این اطلاعیه خواستار آزادی دانشجویان زندانی در آستانه نوروز 1388 شدن. دیدبان حقوق بشر مطلبی را عنوان کرده که روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی خانم رکسانا صابری که زندان شده خواستار آزادی وی شدند. بعد در مطلبی دیگر هست که جمهوری اسلامی دشمن شماره یک اینترنت در خاورمیانه است. از جانب گزارشگران بدون مرز طی بیانیه مفصلی را در این رابطه منتشر کردند. بعد مطلبی داره که اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا بنا به گفته یک روزنامه آمریکایی دوست داره که با خود خامنه ای تماس مستقیم برقرار بکنه. حالا تا چقدر صحت داره نمیدونم. وبسایت اخبار روز که وبسایتش از اخبارروز.com مطالبی را داره در سرخط پیشخوان خودش که از جانب کانون مدافعان حقوق بشر مطرح کرده که دانشجویان زندانی را آزاد کنید و بیش از 800 نفر خواهان آزادی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب شدند. بعد پزشک زندانیان سیاسی روانه زندان شد، به 15 ماه حبس محکوم شده است. در مورد خبرهای دیگری که یک عضو کانون عالی کارفرمایی اعلام کرد که عقب ماندگی 5000 درصدی دستمزد از تورم مطرح شده و از جانب گزارشگران بدون مرز این وبسایت هم مطرح کرده که جمهوری اسلامی دشمن اینترنت است. در قسمت سیاسی افرادهای مختلفی مطالبی را دارن، از امید منتظری، نیما علوی، مهدی شبانی، دریادل توانا، راه گریز از استبداد راه مقالش هست که جالب توجه هست و خبرهای ورزشی داره، گرد همایی سخنرانی های مناطق مختلف در جهان از جانب ایرانی ها برگزار میشه در این قسمت اعلام کرده و مروری داره به روزنامه‌های داخل ایران که اینم در وبسایتش هست و از خانم شیرین فامیلی هم که قبلا خبرنگار رادیو فردا بود، تازگی ها از رادیو فردا جدا شد، خودش وبسایت داره، مطلبی رو مطرح کرده که از گفتگویی داره با خانم نگین شیخ الاسلامی که گفته که تأمین امنیت و حفظ جان مهمترین خواست زنان کردستان ایران است. میریم وبسایت رادیو فرانسه سری میزنیم که ما مشتری پرواقرص این وبسایت هم هستیم و مرتب گزارش های مختلفی رو از این وبسایت به سمع حضورتون میرسونیم. از جمله گزارش ها سعی میکنیم، تلاش داریم که آقای دکتر مهدی مظفری استاد گرامی شهر ما در شهر آهوس که معمولا گفتگویی با این رادیو فرانسه دارن و گفتگوی ایشون رو با رادیو فرانسه مرتب پخش میکنیم، از استقبال شما هموطنان گرامی برخوردار هست و مطمئنا ما این کار رو ادامه خواهیم داد. اما در رابطه با این مسئله که گفتم، دکتر حسام فیروزی دکتر زندانیان سیاسی هست که خودش روانه زندان شد، گزارشی رادیو فرانسه داره، البته گفتگویی داره با محمد سیفزاده که خودش وکیل، در رابطه با دکتر حسام فیروزی صحبت میکنه. به اتفاق گوش میکنیم به این گفتگو. فعالان حقوق بشر در ایران خبر دادند که آقای دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج زندانیان سیاسی ایرانی، از جمله آقایان احمد باطبی، اکبر گنجی، آیت الله بروجردی و زنده‌یاد اکبر محمدی، به اتهام‌های نظیر اقدام علیه امنیت ملی، تشویش از خانه عمومی، نشر اکاذیب، به حکم شعبه 6 دادگاه انقلاب به 15 ماه حبس محکوم و روانه زندان شد. آقای محمد سیفزاده، شما به عنوان وکیل دعاوی در ایران بفرمایید که نخستین واکنشتان به این محکومیت و حبس آقای دکتر حسام فیروزی چیست؟ عرض کنم خدمتتون که با توجه به اینکه کانون مدافعان حقوق بشر از اساس کارش دفاع از متهمین سیاسی و مطبوعاتی بوده و سابقه که در این مسئله خود من دارم که به مدت 5 سال کمیته وکلای همکار رو پایه‌گذاری کردم و این پرونده‌ها رو نگاه می‌کردم، معمولا این اتهاماتی که عنوان می شود هیچ کدام پایه و توجیه حقوقی نداره و اتهاماتی است که متاسفانه قضات بدون توجه به مفاهیم حقوقی این رو تفهیم می کنند و هیچ دلیلی هم بر اثبات اون وجود نداره. چه از لحاظ قانون تفهیم اتهام بلافاصله به متهم باید انجام بشود و متکی به دلیل باشه. من تا به حال ندیدم که چنین عملی انجام شده باشد. بنابراین صرف نظر از این که پرونده آقای دکتر من مطالعه نکردم و اطلاعی از متنش ندارم، محاذا مشابهات اون در ایران که با همین اتهامات روبرو هستند به همین صورت است. آقای سیفزاده، اجازه بفرمایید به مورد دیگری اشاره بکنم. 4 نفر در شیراز به اتهام‌های تجاوز و قتل به دار آویخته شدند، بیان که همانند صدها مورد مشابه طی 2-3 سال اخیر حکومت ایران هویت کامل همه اعدام شدگان را اعلام بکند. باز به عنوان حقوقدان، تلاش حکومت ایران در پنهان نگاه داشتن هویت اعدام شدگان را چگونه باید تلقی کرد؟ ببینید، به موجب تفسیری ژل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، وقتی که حکم قطعی شد دیگه مانعی برای انتشار اسم و مشخصات اون افراد نیست. تا زمانی که حکم قطعی نشده کسی حق ندارد که مفاد حکم و یا اسامی متهمین رو منتشر بکنه، ولی بعد از اون دیگه مطلبی وجود نداره. یک دغدغه البته جرم شناسان براشون وجود داره و آن این است که حتی محکوم را هم به لحاظ اینکه حکمی که اجرا میشه خانواده اون اثر رو اون میگذاره، از بابت این دغدغه میگوین این اسم باید پنهان بمانه. اما من تصور میکنم کسانی که در ایران اعدام شده اند از این مقوله نباشند و این مکتوم بودن اسامی که افشا نمیشه و عرض کنم اعلام نمیشه بیشتر شایبه رو به وجود میاره که بین مردم رایج هست که نکند اینها متهمین سیاسی بودند. بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای محمد سیفزاده. خیلی ممنون. رضا معینی نماینده سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در رابطه با گزارش اخیر گزارشگران بدون مرز در رابطه با اینکه در لیست سیاه دشمنان اینترنت در جهان چه کشورهایی قرار دارند، در مورد ایران گفتگویی را داره با رادیو فرانسه که توجه شما رو تا چند لحظه دیگر به این گفتگو جلب میکنم. به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت، گزارشگران بدون مرز با انتشار بیلانی از وضعیت فعالیت‌های اینترنتی در جهان، تصویر کمابیش سیاهی از سانسور اینترنتی در برخی از کشورهای دنیا ارائه دادند. در این بیانیه لیستی از 12 کشور ارائه شده که سازمان گزارشگران بدون مرز اونها رو کشورهای دشمن اینترنت نامیده و البته باید گفت که متاسفانه نام ایران هم در این لیست سیاه می درخشه. از آقای رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان سازمان گزارشگران بدون مرز می پرسم، لطفاً توضیح بدید که این لیست سیاه با استفاده از چه معیارهایی تهیه شده و چطور فقط 12 کشور رو در بر می گیره؟ واقعیت اینه که در عرصه اینترنت ما با کشورهای سر و کار داریم که علاوه بر سانسور عمومی که در همه جهان متاسفانه ما شاهد اون هستیم که هر روزم از بدتر میشه، اما این کشورها مشخصشون علاوه بر سانسور مسدود کردن سایت ها، اما با سرکوب کاربران، با سرکوب وبلاگ نویسان، با زندانی کردن وب نگاران گامی دیگر در جهت سرکوب آزادی بیان برمی‌دارند. پس از لقب تأسف انگیز ولی جا افتاده ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه، اینک حضور ایران در صدر کشورهای سرکوب آزادی بیان به روی اینترنت در خاورمیانه مدال دیگری است که با گزارش سازمان شما به سینه مسئولان کشور نصب میشه. ممکنه کمی هم درباره مقایسه ایران با دیگر کشورهای خاورمیانه صحبت کنید آقای معینی؟ تأسف‌باری این مسئله‌ای که شما به اون اشاره کردین از این زاویه است که ایران از جمله کشورهایی که دارای رشدی بالاتر از سطح متوسط در منطقه است، عرصه انفورماتیک و اینترنت. بیشترین، دینامیک‌ترین، پرتحرک‌ترین و زنده‌ترین وبلاگ نویسی رو در سطح جهان داره. میتونیم بگیم که یکی از کشورهای بسیار فعال در این عرصه است. وبلاگ و تأثیرگذاریش در عرصه سیاست، در عرصه اجتماعی، اما در کنار اون و همین اندازه‌ای که پرنشاط و پرتحرک، به همین اندازه هم سرکوب میشه. ما امروز در حال حاضر 4 وبنگار و وبلاگ نویس در زندان ها داریم. تعداد بسیار زیادی در طی سال گذشته که ما یک آمار کلی دادیم، حتی از آمار ما هم خیلی فراتر رفته بود، اما عملا بیش از 38 سایت در این کشور به شکل رسمی از طرف جمهوری اسلامی مسدود شده. 17 وبنگار و وبلاگ نویس از سوی مقامات قضایی و امنیتی دستگیر و زندانی شده اند. این علاوه بر اون تعداد که تهدید میشن، بازداشت میشن، چند ساعتی احضار میشن و مورد بازخواست قرار میگیرن برای آنچه که مینویسن. خب با همه اینها طبیعیه که علاوه بر همون رشدی که در سطح منطقه داره، در عرصه سرکوب هم متاسفانه پیشتاز باشن. در بخشی از بیانیه سازمان شما به تشدید فشارها در زمینه اینترنت در آستانه انتخابات در ایران اشاره شده. در این مورد لطفاً قدری توضیح بدید. واقعیت اینه که عرصه اینترنت عرصه بسیار جالبیه برای همه مسائلی که در کشور ما وجود داره، اما انتخابات با توجه به سرکوب مطبوعات و با توجه به نبود مطبوعات آزاد یکی از عرصه‌هایی که میتونه مورد استفاده حامیان این یا آن کاندیدا قرار بگیره. در این عرصه جمهوری اسلامی نوعی سیاست پیش برده که سایت ها مورد آزار و اذیت به نوعی و تحت فشار و مسدودسازی بودن. ما سایت پارسی نرو داشتیم، سایت فردا رو داشتیم که نزدیک به یکی از رقیبان آینده آقای احمدی نژاد، آقای قالیباف، و به طور مشخص دو سایت یاری و یاری نیوز که حامیان آقای محمد خاتمی بودند، رئیس جمهور سابق، که ایشون علاوه بر اون که اصلا روزنامه نداره، تنها سایتایی بوده که از ایشون حمایت می‌کردن و این دو سایت هم مسدود شدند. از آقای رضا معینی، یکی از مسئولین سازمان گزارشگران بدون مرز، از اینکه وقتشون برای گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر می‌کنم.

هفته آینده هم برنامه بامدادی رادیو البرز برنامه ویژه نوروزی خواهد بود. از دوستانی که تمایل دارن پیام نوروزیشون رو ضبط بکنیم برای دوستان دیگه پخش بکنیم، حتما در خدمتشون هستیم با شماره تلفن 2758-2212. و یادآوری میکنم که جشن نوروز هفته آینده روز جمعه 20 مارس که از جانب گروه فرهنگی و رادیو البرز میشه، میتونید با ما در تماس باشید یا از طریق وبسایت iraninfo.co و یا از طریق فروشگاه ایرانی در شهر آهوس میتونید مراجعه بکنید و بلیط رو تهیه بکنید. در پایان بخش برنامه امروز ما پیام‌های نوروزی این فروشگاه ایرانی رو برای شما پخش میکنیم و یادآوری میکنم که سه شنبه آینده 17 مارس چهارشنبه سوری هست در محل هسته سندروی شماره 159 که شما برای تهیه بلیط فردا میتونید با شماره تلفن 86 15 91 97 تماس بگیرید. بعد از ظهر امروز در مرکز شهر آهوس مایل گده شماره 53 موزیک کافی موسیقی سنتی ایرانی برگزار میشه که به سرپرستی این گروه آقای تورج هستن، موسیقی خوبی رو ارائه خواهند داد و امیدوارم که شما را در این برنامه امروز هم ببینیم. و از افرادی که دیشب در برنامه موزیک هوست شرکت کردن، حداقل من از خود طرف خودم و همچنین از طرف رادیو البرز به همه اینا از همه اینا سپاسگزاری میکنم که قدم رنجه فرمودن در برنامه دیشب شرکت کردن. در هفته های آینده حتما گفتگویی خواهیم داشت با آقای دیانی در رابطه با برنامه موزیک دیشب. اما ارتباط ما با آقای حاجی فیروز برقرار نشد، اگر برقرار شد حتما شما رو در جریان خواهیم گذاشت. ولی اجازه بدید که بنده همینجا با شما خداحافظی بکنم تا هفته یا آینده روز جمعه جشن نوروز شما رو ببینیم، خیلی خوشحال میشیم. بعد تا صبح شنبه ساعت 8 بامداد در خدمت شما خواهیم بود با برنامه بامدادی دیگره رادیو البرز که ویژه نوروز خواهد بود. در خاتمه من میخوام بگم که شما عزیزان مثل ماهی زنده، مثل سبز زیبا، مثل سمنو شیرین، مثل سنبل خوشبو، مثل سیب خوشرنگ و مثل سکه با ارزش باشید. نوروزتان پیروز باد. سلام خدمت ایرانیان عزیز، نوروز باستانی را از طرف فروشگاه دانیا به تمامی هموطنان عزیز تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی داشته باشین، بهتر از سال پیش. با استقبالی که سال گذشته از وسایل نوروزی شد، امسال هم مثل سال گذشته تمام شیرینیجات، ماهی دودی، آجیل، قوطا و تمامی وسایل سفره هفت‌سین توی فروشگاه دانیا موجود میباشه. بار دیگه سال خوبی را برای هموطنان عزیز خواهانم. شماره تلفن مغازه ما هست 86-12-22 و فروشگاه دانیا واقع شده در مرکز شهر آهوس فرکسلی نماتخس می باشد. شاد و سربلند باشید. من سعید هستم از فروشگاه ایرانی در بازاوز خدمت تمامی هموطنان عزیزم این عید سعید باستان رو تبریک میگم و در ضمن شیرینجاد آجیل ماهی و اقلام سفره هفت سین موجود است و سالی پربرکت با سلامتی برای تمام عزیزان آرزومندم. سعید بازاوز. خدمت هموطنان ایرانی سلام عرض میکنم. من داروش مدیر فروشگاه یونیشا واقع در چهارراه حصله هستم. فرارسیدن سال دونه رو به همه هموطنان ایرانی تبریک میگم و امیدوارم سال خوب و سرشار با موفقیت باشه و همچنین از ایرانی که در این چند سال ما رو حمایت کردن نهایت تشکر رو میکنم. و یه اطلاعی داشتم خواستم به هموطنان بگم که ما یه سری حراجی یا همین تیلبودی داریم واسه شب عید که یه سری وی سی دی داریم به قیمت 10 کرون میدیم و یه سری دی وی دی به قیمت 20 کرون و جدید و قدیمی فیلمامون دیگه و سی دی صوتی داریم به قیمت 20 کرون و فقط حراجیمون واسه شب عیده، یعنی به مدت 14 روز این ادامه دارین حراجیمون. بعد شماره تلفن که تماسمون 86-75-22-28 اگه کاری داشتیم میتونیم با این شماره تماس بگیریم. با سپاس از رادیو البرز و شما هموطنان گرامی، شاد و سربلند باشید. یار گل مونی شمع برا علف تصویر خوره گل مونی گله یار گل مونی شمع برا علف تصویر خوره گل مونی گله یار گل مونی شمع برا به هاره بونه بالاخره ما حاجی فیروز هم پیدا کردیم. یک بار تلفن بندم هست، گوشی رو بر نداشتم. آقای بهروز خان سلام عرض کردیم. سلام علیکم ابراهیم خانم، شب علیکم. یادتون نره روز جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در فولک دنس و هوس در آهوس هم دیگر رو میبینید. من قربون چشمای همه تون برم، عیدتونم پیش پیش مبارک. آه جمعه دنس و هوس، فولک دنس و هوس، بابا عیده، یادتون رفته. عید جشن بزن به کوب، بخور بخور، رقصیدن تا دلتون میخواد خوش بگذرونی. برای بچه ها چی داری آقای حاجی فیروز؟ برای بچه ها رقصای قشنگی داریم، آوازای قشنگی داریم. خب همیشه حاجی فیروز توی کیفش چیزایی واسه بچه ها داره دیگه، حالا شکلات، آب نبات، بادکنک یا هرچی. حالا برای بزرگسالا چی داری؟ برای بزرگسالا خبرهای خوشی داریم، آرزوی روزهای خوشی داریم، رقص و شادی. خود شما توی جشن 20 مارس چه برنامه‌ای دارین؟ من شنیدم که پای شما یه خرم دارین. آقا این خر من همچین علکی یه خر نگو، یه خر اسپشیاله، هم میرخصه، هر تیکه از اعضای بدنش به درد یه چیزی میخوره. شما برای بچه ها یک کادو هم دارین دیگه؟ بچه هایی که خوب بودن و خوبه از همین الان کمک بکنن که ما یه جشن خوبی رو برپا بکنیم، مسلمن براشون کادو هم داریم. آقای حاجی فیروز میبخشید صبح زود بیدارتون کردیم، چون ما معمولا سرخیزیم، فکر کردیم همه مثل بنده و همکارم خانم فیروزه و همکارم آقای طباطبایی و همکار دیگرم آقای کامی همه سرخیزن، ولی شما میبخشید صبح زود بیدارتون کردم. نخه ما بیدار بودیم، داریم تمرین میکنیم، خودمون رو آماده میکنیم برای عید نوروز. شما رو روز 20 مارس روز جمعه آینده میبینم در فولک دنس و هوس. من اونجا هستم که خوش آمد بگم به همه مهمانای عزیز. البته یک کادو برنامه هفته آینده که از جانب گروه فرهنگی رادیو البرز برگزار میشه، کادوت هم یادت نره برای ما. 100%. حالا چی کادو میدیم ما؟ ماچ. روز خوبی داری. همچنین شما دیروز نخوندی برای ما؟ آخه نذاشتی، شما فرصت نمیدی. ماشاءالله با اون صدای گرم خود تمام وقت میگیری. ابراهیم خودم شبونه علیکم، ابراهیم خودم سرتو بالا کن، ابراهیم خودم بزبز قندی، ابراهیم خودم چرا نمیخندی، ابراهیم خودم فصل بهار، ارباب خودم موقع کاره، ارباب خودم عیده و نوروز براتون میخونه این حاجی فیروز. با سپاس از شما آقای بهروز که محبت کردین، ما رو پذیرفتین در برنامه بامدادی روز یک شنبه قبل از نوروز ما، با ما همراه باشید. متشکرم از اینی که اجازه دادیم با هم وطنام صحبت کنم، قربون چشمای همه شون برم. ولی یا حتما به امید دیدار. با تشکر، خدافظ شما.